چې اولا خو به دغه لیدنه د ابو سفیان د دین او عقیدې د پاره ثابتونکې او قائمونکې سي، او دوهم د ابو سفیان د دماغ څخه به د جنگ خبرې په کلي ډول سره ووزي. اوس چې دغه اسلامي لشکري یوه پس له بلې څخه د ابو سفیان و مخته تیریږي او دی په تعجب سره ورته ګوري، په حیرت کې پاتې دی. نو یو عباس رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ورته وی ویل: په والله ستا د وراره پاچاهي نن ورځ ډېره لوسوې ده. مگر عباس رضی الله تعالی عنه د هغه پخوانی غفلت څخه راویښ کی او ورته وی ویل: یا ابا سفیان، دا نبوت دی، دا چې ته وینې دا پاچاهي نه ده، دا نبوت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاچاهي او مشرتوب، مال او دولت ټول په هغه ورځ تر پښو لاندې کړ چې تاسو په مکه مکرمه کې پر عرض کړ، او دا هغه وخت وو چې د علیه الصلاۃ والسلام ستاسو آزارونه او عذابونه تحملول او زغمل، او تاسو بالاخره د خپل وطن څخه و هجرت ته مجبور کړ. دا ټول په دې سبب وو چې د علیه الصلاۃ والسلام نه غوښته چې خپل نبوت هغه چې تاسو و ایمان بالله ته دعوت ولاست ستاسو په پاچاهي بدل کړي. نو ځکه یې ورته وویل: دا پاچاهي نه ده، بلکې دا نبوت دی. پاچاهي خو تاسو ورکول او د علیه الصلاۃ والسلام نه قبلول. ورونو، دغه د عباس رضی الله تعالی عنه جمله داسې جمله ده چې الهي حکمت د عباس رضی الله تعالی عنه پر ژبه جاری کړه، د پاره د دې چې دغه جمله د قیامت تر ورځې د هغو کسانو د پاره جواب وګرځي چې دوی دا فکر کوي چې د نبوت دعوه د دې د پاره وه چې پاچهي او زعامت لاس ته راوړي، یا قومیت او عصبیت پر راژوندی کې. خو دغه د عباس رضی الله تعالی عنه جمله داسې جمله ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول حیات د پاره اول تر اخره عنوان ګرځیدلای شي. په حقیقت کې د ده علیه الصلاۃ والسلام د عمر او ژوند ټول لحظې او ساعتونه، مرحلې او دورې د دې دلیل دي چې دی علیه الصلاۃ والسلام و خلقو ته د رسالت د رسولو او تبلیغولو د پاره مبعوث کړه سوی دی، نه د خپل ځان د پاچاهۍ د پاره. سلرم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حکیمانه تدبیر داوه چې خپل اصحاب یې امر کړه چې مکه مکرمه ته د څلورو مختلفو لارو څخه ور داخل سي. د یوې لارې څخه مور داخليږي، دا کار د دې لپاره وو چې د مکه مکرمه و خلقو ته د جنگ کولو موقع ورنکي، ځکه که اهل مکه د جنگ اراده هم وکي نو مجبور دي چې خپل قواوې به د مکه مکرمه و ټولو لارو ته سره ویشي. نو په دغه ډول سره د قریش د مقاومت اسباب ضعیف کیږي او د جنگ امکانات یې لږیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کار د دې لپاره وکړي چې تر کومه حده ممکنه وي په بلد الحرام کې جنگ ونسي او ویني ونه بهول سي. نو ځکه مسلمانانو ته امر وکړي تر څو پورې چې چا جنگ نوي در سره کړي تاسو به جنگ نه کوئ، او دا اعلان یې هم ورسره وکړي: هر هغه څوک چې په خپل کور کې وي او د کور دروازه په ځان پسې بند کړي هغه په امان دی. دا ټول د چیش د پاره و؟ د خلقو د سلامتیا او امان د پاره. بنزم، د شذو د بیعت څخه موږ دغه احکام او عبرت را ایستلای شو. اول، په ټولو هغه مسؤلیتو کې چې یو مسلمان ته ترقی ورکوي د نورو سره د شذو مساوات، نو ځکه پر یو مسلمان پاچا او رئیس دا لازمه ده چې د شذو څخه هم داسې عهد واخلي چې د اسلامي ټولنې د جوړولو د پاره په ممکنه مشروع وسایلو سره عمل وکړي او کار ځنې واخلي. لکه څرنګه چې دغه عهد د نورو څخه اخیستل کیږي، د نر او ښځې په مابین کې فرق او تمیز نسته. د دغه ځای څخه دا معلومه سوه، لکه پر نرانو دغه قسم پر هرې مسلمانې ښځې دا لازمه ده چې د خپل دین احکام زده کړي، او ټول هغه ممکن او مشروعي لارې د دې لپاره عملي کی چې د علومو په اسلحه سره مسلحه سي او د دغه علومو په واسطه د اسلام د دشمنانو په کمین او حیلو ځان پوکي پوسی چې د اسلام دشمنان د کومو لارو څخه غواړي چې پر موږ غالبه او کامیاب سي د دغه علومو په واسطه دا کولای سي چې هغه عهد چې د دې پر ذمہ دی او هغه بیعت چې د دې په غاړه کې دی په صحیح ډول سره ادا کړي او دا واضحه او ښکاره خبره ده کما شته چې د خپل دین په حقیقت نوی خبره د اسلام د دشمنانو په چم او حیله نوی پو دا څنګه کولای سي چې د دغه عهد او بیعت حقوق ادا کړي دوهم موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شذ سره څنګه بیعت کاوه د شذ سره بیعت فقط د خلیه په خبرو سره وو به له دې څخه چې لاس یې ونیسي حال دا چې د نورو بیعت داس نو دا پر دې دلالت کوي چې د یو نر د پاره و پردی شذ ته لاس ور وړل نه دی روا او پر دغه مسأله د مسلمانانو د علماو اختلاف هم نه دی را معلوم بلکې ټول دغه کار ناروا بولي بے له هغه د ضرورت د وختو څخه لکه د ډاکټر معاینه یا د غاښ کشل او داسې نور شرعي ضرورتونه او دا چې د شذ سره مصافحه یا پلاس تړمسې کیږي دا هیڅ ضرورت نه دی عرف او اصطلاح و شرعي هغه احکام ته چې په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ثابت وي هیڅ تغیر نسی ورکولای دریم دغه د بیعت حدیث شریف پر دې دلالت کوي چې د ضرورت په وخت کې د شذ د اواز اوریدل مباح دي یعنی د شذ اواز نه دی او عورت خو د حنفی مذهب ځینی علما وایي چې د شذ اواز عورت دی اوس مو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د سیرت څخه څنګه او په کومه طریقه سره احکام حکمتونه او عبرتونه را ایستل کېدلای شي چې د فرد او ټولنې د پاره مفید وي نور به بحث نه وژدم او بیرته بخپلې قصې ته ولارسم موږ د مکه مکرمه د فتح غزا بیان کړ اوس به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند دریمه مرحله درته بیان سي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند د مرحلو څخه آخري مرحله ده چې په دغه مرحله کې پس له اوږده جهاد څخه پس له تکالیف او ستړیاو څخه پس له تشویشات او اضطرابات څخه پس له خونړی جنگو څخه اسلامي دعوت نتیجه او ثمره ورکوي په تیرو سو کلو کې د مکه مکرمه فتح کول د دعوت هغه ډیره لو نتیجه و چې د مسلمانانو لاس ته ورغله په دغه فتح سره د ورځو تیرېدو تغیر وکړي د جزیره العرب هوا په بدل شوه دغه فتحه د تیرسوی وخت او د راتلونکي وخت په مابین کې یو فاصل و د عربو په نظر قریش د دین ساتونکو او انصار و او نور عرب په دغه کار کې د دوی تابع و نو د قریشو تسلیمېده په جزیره العرب کې د بت پرستی د دین ختمېده و اوس نو دغه دریمه مرحله ممکن و دوه صفحو ته وبېشل سي چې یو صفحه د جهاد او جنگو ده او دوهمه صفحه د عربي قبیلو و اسلام ته د داخلي دو او مسلمانې دو ده او دغه دوه صفحه سره مشتې دي یوه د بلې په مابین کې پیښه ده په خپل مابین کې ترتیب تقدم یا تاخير نه درلودي چې زه پر هغه ترتیب درته بیان کوم مګر ما دا مناسبه ولیده چې هر صفحه په ترتیب سره جلا جلا بیان سي خو څنګه چې د جنگو او غزا او صفحه زموږ د مخنی بحث سره مشابهت لري نو می دا به تر و بلل چې اول د جنگو او غزا او صفحه درته بیان کوم د حنین غزا ورونو تاسو ولید چې مکه مکرمه په یو سریع او داسې چابکه حمله سره فتح سو چې ټول عرب یې په حیرت او دهشت کې واچول د شاو خو همسایه قبیلو ته دغه خبر نابوبره او ناګهانی ورغلی چې هیڅ چاته دا ممکنه نه و چې دغه کار مخ ونیسي نو ځکه د شاوخوا قبیلو د تسلیمېدو څخه منع و نه کړه او هغه هم تسلیم شوه. بیل دینو شریرو او متکبرو قبیلو چې د هغو قبیلو په مقدمه کې د حوازن او ثقیف قبیلې وې، نو ودغه قبیلو ته د نورو قبیلو خلق چې د نصر، جشم، سعد ابن بکر او هلال خلق و هم راټول سو. دغه قبیلې چې خودخواه او متکبری قبیلې وې، دا یې نه قبلول چې د مسلمانانو دغه نصرت او کامیابی ته سرکشته کی. نو د ټولو قبیلو مشران د مالک ابن عوف په ځای کې د مشورې د پاره سره یو ځای سو، چې په نتیجه کې د مسلمانانو سره د جنگ کولو اتفاق وکړي. په دغه وخت کې حوازن او دغه نور قبیلو پوره ترتیبات ونیول، تقریبا 40,000 جنگی نفر یې سره راټول کړ او ځانونه یې د مکه مکرمه د حملې لپاره تیار او آماده کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان په مکه مکرمه کې دي. دغه قبیلو دا اراده وکړه چې پر مکه مکرمه حمله وکړي او تر خپل تسلط او تصرف لاندې راولي. دا خو حوازن، بنو بکر او ثقيف سره یو ځای سو، مګر هلته د حوازن ځینی قبیلې وې چې هغو اشتراک نور سره کړی، چې د هغې جملې څخه کعب او کلاب و. که څه هم دغه قبیلې د حوازن څخه وې، مګر ویل موږ په دې موضوع کې ګډون نه در سره کوو. اوس نو د قبیلو مشران سره کښېنسته، ویل موږ باید په دې جنگ کې یو رئیس او پاچا ولرو چې د دغه حملې مشرتوب د هغه پر غاړه وي. نو یا یو نوی ځوان د دغه مشرتابه د پاره خوښ او انتخاب کړي چې د شریفي او لوړې کورنۍ څخه وو او نوم یې مالک ابن عوف و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د مالک ابن عوف عمر 23 کاله وو. سره د دې چې عمر یې کم وو، مګر څرنګه چې نسب او کورنۍ یې لوړ وه، نو یې د حوازن د ټولو قواوو مشر وټاکئ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د حوازن د قبیلو حالات ورسیده چې د جنگ د پاره ځانونه جوړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم د معلوماتو د پاره نفر ولېجل، چې د هغو نفر څخه یو نفر چې ابو حدرد الاسلمي رضی الله تعالی عنه نومېدی، وکولا اسوای چې وطائف ته ولاړ سي او هلته د حوازن او ثقيب په لشکرو ورننوځي. پوره معلومات را ټول کړه او بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. حالات یې ورته وویل چې دوی ځانونه د مکه مکرمه د حملې لپاره آماده کړي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مکه مکرمه څخه دروځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی د مکه مکرمه په داخل کې جنگ نور سره کاوه. هغه ډیر لوی او مهم سبب درلودي. هغه دا چې اهل مکه نوی مسلمانان سوي دي، د اسلام یې فقط څو ورځې کیږي، نو که په مکه مکرمه کې جنگ پیښ سي، دا امکان لري چې اهل مکه دې هم غدر او خیانت وکړي، چې دا کار به و مسلمانانو ته ډیر سخت او مشکل تمام سي. ځکه یو لشکر به د باندې څخه جنگ شروع کړي او بل مخالف لشکر به د ننه په مکه مکرمه کې ورته پیدا سي، چې د دې نتیجه به و مسلمانانو ته ډیره سخته او مشکله وي. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه غوښته چې د مکه مکرمه د داخل څخه جنگ وکړي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم امر وکړي چې لشکر دې د حوازن د مقابله د پاره تر مکه مکرمه د باندې وروزي. هلته د حوازن لشکر د هغه مسلمان جاسوس تر رهي کېدل وروسته فوراً د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته دا معلومات نه و چې د حوازن لشکر را رهي سوی دی. د مسلمانانو دا فکر او خیال وو چې د حوازن لشکر تر اوسه په طائف کې دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده دا و چې پر طائف حمله وکړي، نو خود د مسلمانانو د لشکر حرکت هم د طائف پر طرف وو. او د هغه طرف څخه د حوازن لشکر د مکه مکرمه پر طرف حرکت کړی وو. کم وخت چې مالک ابن عوف او نور قبائلی مشرانو د مسلمانانو سره پر جنگ کولو اتفاق وکړي، نو د مالک ابن عوف په امر د کفارو د لشکر ټول افراد په دې مکلف کړه سو چې خپل شذې، خپل اولادونه او خپل حیوانات ټول ورسره را رهي کړي. دا د دې لپاره چې لشکر یې ونه تشته، ولیکه شکست او ماته هم وخوري د مالو اولادو او خپل شذو په سبب نسی تشته دلای. دغه شیان پر میدان نه پریږدي، لږ تر لږه د دغه خپل شذو اولادو او مالو د پاره جنگیږي. نو د کفارو لشکر د خپل شذو اولادو او مالو په ملګرتیا را رهي سوی دی. څو په اوطاس کې یې واړول. اوطاس د حوازن په منطقه کې یو ډیر لو او برداره شیله ده چې د حنین و شیلې ته نږدې ده، مګر په خپل د حنین شیله نه ده. او حنین بیا د سیلی کبیر سره یو بل شیله ده چې د مکه مکرمه څخه تقریبا اتلس یا نونس مل لري ده. کم وخت چې د حوازن او طائف لشکرې دغه د اوطاس شیلې ته راورسېدې، مالک ابن عوف ته هم دا خبر رسیدلې دی چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هم د لشکره سره د مکه مکرمه څخه راوتلې دی. نو مالک ابن عوف دغه شیله د جنگ لپاره اختیار کړ. دالته خیبه و درولې او لشکر واړول، ویل دا ځای د جنگ لپاره مناسب ځای دی. د مالک ابن عوف په لشکر کې یو مهم شخص پوه او فهمیده سړی و چې ډیر لوی جنگی پهلوان او شجاع و. د عربو د مشهور او نامدار پهلوانانو څخه و. ډیر جنگی تجربې یې درلودې چې نوم یې درید ابن سومه و. د جاهلیت په وختو کې د جنگ په میدان کې ډیر مشهور نوم و، مګر اوس بوډا او سپینجری دی. ویل کیږي چې د حنین په ورځ عمر یو سل او شپېته کاله و، نو زور ضعیفه او پستر ګړوند و. یو سل او شپېته کاله ډیر عمر دی. بدن یې مات او بې طاقته و. څرنګه چې پر اوښ یې ځان نسوای تکیه کولای، نو دی به په کجاوه کې سپراوه لکه د ښځو کجاوه، خو د ښځو سره به نتلی. په کجاوه کې به و او د نورو سره به رهي و. د جنگ په کارو کې به د ده څخه مشوره اخیسته. هر کار یې د ده په مشوره او مصلحت سره کاوه، ځکه پهلوان او د جنگ په کارو پوه و. اوس چې لشکر واړول، درید ویل په کومه شیله کې یاست؟ خلقو ویل د اوطاس په شیله کې یو. ده ویل هو، د آسانو د ځغلولو دپاره ښه ځای دی. نه ډیرې لوړې لري چې څوک نسي ورختلی او نه آوار دشت دی. شزی او کوچنیان، حیوانات او مالونه چې د لشکر تر شاوه هغه هم را ورسېده. درید د شتو او کوچنیانو، پسو او اوشانو اوازونه واورېده. په تعجب کې سو، ویل دا چې شې دي چې زه اورم؟ د اوشانو رمباړې، د خرو هرهارې، د کوچنیانو ژړاوې، د پسو نارې. خلقو ویل دا د مالک ابن عوف امر دی چې ټول مالونه، اولادونه او شزی مو در سره راولي. درید ویل مالک ابن عوف راولی. څرنګه چې د درید د امر څخه چا مخالفت نکاوه، نو مالک ابن عوف ورته راغلی. درید ورته وویل د پسو، اوشانو او کوچنیانو اوازونه اورم، دا څه قصه ده؟ مالک ویل دا د دې لپاره دی چې ما غوښته چې د هر سړي تر شا د مال او اولاد وي او د هغو څخه د دفاع لپاره جنگ وکړي او ونه تښتي. درید ویل والله اوس هم د پسو یو چوپان یې، په جنگ نه پوهیږي. آیا مات سوی لشکر په یو شرا ګرځي؟ که انسان مات سو او پر خپل مرګ وبېرېدی، والله هیڅ شی یې نسی را ګرځولی. درید نور هم وویل که کامیابی ستاوه بل شی فایده نه درسوي بی له سړی او د هغه توره او نیزه، او که کامیابی ده هغه بل طرف و، نو خپل مال او اولاد دی هم د لاسه ورکړه. یا مالک، ته په دې سره نسی کامیاب کېدلای چې د حوازن هګۍ دي د اسانو مخ ته کښېښول. دوی و خپل وطن او خپلو قبیلو ته ولېږه، او بیا دی پهلوانان د جنگ د پاره د اسانو پر شا سپارکه. که کامیابی ستاسی و اهل او اولادونه به مو در پسی راسی، او که دشمن کامیاب سو مال او اولادونه به دی ساتلی وی. خلقو غشته چې د درید د نظریه اطاعت وکی، اهل او اولادونه بیرته ولیږي. د لشکر ټول مشران د درید د رای اطاعت کوي. مالک ابن عوف د لشکر عمومی قومندان و بیردی چې د ده امریت لاری او خلق د درید اطاعت کوي، نو یې وویل والله دا کار به ونسی. ته ضعیفس وی او عقل دې هم در سره ضعیفسو. دلته یې یو بل عاطفي حرکت هم وکی. توره یې واخیسته او د لشکر مشرانو ته ورږغ کړه. هغه چې راټول سوه د تورې لاس یې پر مځکه کښېښاوه او د تورې تیره سر یې پر خپل ځیګر کښېښاوه. د رکوع پر قسم ودرېدی او پر توره یې تکیه وکړه او ویې ویل والله یا به حوازن زما اطاعت کوي یا به دغه توره زما تر ملا وځي. مالک ابن عوف نه غواړي چې په دغه جنگ کې د درید نوم یاد سي یا یې د نظر متابعت وسي، نو ویل یا به زما امر مني یا د درید. د لشکر مشران سره یو ځای دي په خپل مابین کې سره وویل درید په سترګو ړوند او سپینږیری ضعیفه سړی دی، د جنگ اداره نسی کولای. که موږ د اوسه څخه د مالک ابن عوف پر مشرۍ اختلاف وکړو نو سره وپاشل سو. زموږ ملګرتیا د مالک ابن عوف سره که څه هم په عمر لږ دی، د درید تر ملګرتیا ښه ده. نو مشران وویل موږ ستا اطاعت کوو یا مالک ابن عوف. نو یې د درید امر نه کوي قبول. ښځې او کوچنیان مالونه او حیوانات پاته سوه. د الله جل جلاله اراده داسې وه چې دغه انسانان او حیوانان د مسلمانانو په نصیب سي. نو درید ابن صمه وویل دا داسې ورځ او کار دی چې نه ځینی غائب یم او نه پکښې حاضر یم، یعنی زه خو حاضر یم مګر نظر مې بل شی دی، نو لکه نه چې یم حاضر. بیا درید پوښتنه وکړه چې دا کم ځای دی؟ ویل دا وادی او طاس د وادی حنین و سنگ یا بغلته. درید ویل هو دغه ځای د جنگ د پاره ښه او مناسب ځای دی. نو یې مالک ابن عوف ته وویل په اوله خبره کې جزما اطاعت و نکی، په دغه دوهمه خبره کې مې امر ومنه. هغه دا چې د مسلمانانو د لشکر په لار کې کمینونه ورته ونیسه. دا ځای د کمینو د پاره ډیر وړ او مناسب ځای دی. مالک ابن عوف هم د ده خبره ومنل او کمینونه یې ونیول. د هجرت د اتم کال د شوال په شپږمه ورځ چې د شنبې ورځ وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې څخه د طائف پر طرف حرکت وکړي. چې دا ورځ و مکې مکرمې ته د دخول نونسمه ورځ وه. په دغه غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 12,000 نفر مسلمانان ملګري وه، چې 10,000 نفر یې هغه لشکر وو چې د مکې مکرمې د فتح د پاره ورسره راوتلی وو، او 2,000 نفر د اهل مکې څخه ورسره ملګري سو. او د دغه لشکر اکثره نفر نوي مسلمانان وو. حتی د مکې مکرمې په نفرو کې ځینې مسلمانان وو او ځینې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاته وو، مګر د راوتلو سبب یې هغه پخوانی دښمنی وو چې د حوازن او اهل مکې په مابین کې وو. د جاهلیت د وختو څخه دغه دښمنی موجوده وه. یو د هغه جملې څخه چې مشرک وو او جنگ ته راووتی صفوان ابن امیه وو، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور میاشتې امان ورکړی وو. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر راووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې په لشکر کې د ډیرو نفرو سره اسلحه نسته، ځکه نه درلوده. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل سو چې د صفوان سره اسلحه سته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صفوان ابن امیه چې د اسلحه تاجر وو او په دغه ورځ مشرک وو رجوع وکړه. ویل یا صفوان اسلحه راکه. صفوان ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم په غصب او زور یې غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا پعاریت غواړم. کار ځنی اخلو او بیرته درکو او دا ضمانت هم درکوم چې بیرته به پوره درکول کیږي. صفوان ویل هو درکوم یې. دغه اسلحه یې هم د قوم پرستی په سبب ورکړه چې په عربي کې حمیه ورته ویل کیږي. نو صفوان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سل زغری او د سلو نفرو د پاره نور ضروری اسلحه په عاریت ورکړه. اوس نو دې خبرې ته راغلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مشرک څخه کومک وغوښتی. ایا د مسلمانانو یو امام یا خلیفه ته دا جائز او روا ده چې د مشرک یا کافر څخه کومک وغواړي؟ هغه علما چې د مشرک او کافر څخه کومک اخیستل جائز بولي، د هغو دلیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمل او کار دی. او هغه علما چې د کفارو څخه کومک اخیستل جائز او روا نه بولي، هغه بیا وایي چې دغه کومک د یو مشرک فرد څخه وو، نه د یو کافر دولت څخه یا د یو کافر ډلې څخه. خو د دغه مسالې حکم به ان شاء الله د قصې تر بیانولو وروسته مفصل درته بیان کم. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفوان څخه اسلحه په عاریت واخیسته نه په زور، په دې کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او رحمت را معلومیږي. ځکه مسلمانانو مکه مکرمه فتح کړه، کولای سوای چې د اهل مکه ټول مال او دولت په زور واخلي، مگر دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او شفقت وو چې ټول مالونه یې ورپرېښول، حتی اسلحه یې هم نه ځنې واخیسته. او کم وخت چې اسلحه ته ضرورت پیدا سو، بیا یې هم د اسلحې د خاوند په اجازه ځنې واخیسته، چې دغه کار د اسلام عظمت او کرم ثابتوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې د لشکر ډېر نفر خواړه او نور د خپل ضرورت لپاره شی نه لري، نو یې د اهل مکه څخه په قرض او پور مالونه واخیسته او د لشکر د غریبو خلکو سره کومک وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د مکه مکرمه څخه راوتی، عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه پر مکه مکرمه حاکم او والی پریښاوه، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې مکه مکرمه اداره کړي. عتاب رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه وو چې نوې مسلمان سوی وو، مگر سرنګ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دکې صدق او اخلاص ولیدی، او بل دی قوي ځوان او د مکه مکرمه د اشراف څخه وو، د مکه مکرمه د اداره کولو قدرت یې درلودي، نو یې دی د دغه کار د پاره وټاکی. عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه د ردت په وخت کې چې دا بیا ورسته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې پیښ سو او نور شاوخوا قبیلې د اسلام څخه مرتد سوې، بیا هم دی رضی الله تعالی عنه پر اسلام ثابت او قائم پاتې سو. کم وخت چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې نور قبیلې مرتد سوې او اهل مکه هم غوښته چې مرتد سي، نو سهيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه په بيانيو او خطبو اسلام ته رابلل، او عتاب ابن اسيد رضي الله تعالى عنه پر اسلام ثابت پات کړه. نو د دغه عتاب فقط ثوره د اسلام کې دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر مکه مکرمه والي مقرر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې د طائف و تربت حرکت وکي، نو د علیه الصلاۃ والسلام هم د معلوماتو د پاره خلق لیجل، د حالاتو څخه نو به خبره. حال ورته راغلی چې د حوازن لشکر راوتلې دي او حنین ته را رسیدلې دي او د جنگ میدان هم خوش کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم دا مقرر کړ چې په حنین کې به د دوی سره جنگ او مقابله کوي. مسلمانانو ته حالات او اخبار معلوم سو، دا جنگ په بی خبری کې نه دی پیښ شوی. که څه هم په اول کې مسلمانان بی خبره و، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کشف کړ چې د کفارو لشکر راوتلې دي. په سهار کې چې د مسلمانانو لشکر حرکت وکي، 12,000 نفر دي. د اول وار د پاره د مسلمانانو دونه لوی لشکر جوړیږي. د زینو خلقو په زړه کې اعجاب لوی او خود پسندی پیدا سو چې والله 12,000 نفر یو، هیڅوک مونږ نسی ماتولای. حتی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، یا رسول الله، لا نغلب من قلة، يعني د لشکر د لجوالي په سبب نه مغلوب کیجو، یعنی اوس معدد دونه ندی چې د لجوالي په سبب د ماته وخرو، کمو شکست خوړی د هغه به بل سبب وي. نو د دغه ډیروالي غرور په لشکر کې نشریدی. ځینې ضعیف النفس مسلمانان د دغه ډیروالي تر تاثیر لاندې راغله، توکل او اعتماد پر دغه شمیر او عدد سو چې ډیر یو. دغه د لشکر پر ډیروالي د مسلمانانو اعتماد الله جل جلاله د سوره التوبه په 15 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خامخا الله جل جلاله استاسس رب دير زايوكي كومك كريدي خصوصا دحنين پورتكي. کله چې ستاسو ډیروالي تاسو په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالي ستاسو څخه هیڅ شی استنکی، یعنی د دشمن حمله نه درڅخه وګرځولې او پر تاسو باندې مزکه تنگسوه سره د دې چې مزکه ډیره پراخه ده. بیا مو دشمن ته شاور وګرځول په داسې حال کې چې تښتې دلست. الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې وهغه اعجاب ته اشاره وکړه چې د ډیروالي په سبب د خلق و زړو ته ور داخل سوی وو. اوس نو د مسلمانانو لشکر رهیدی په لار کې پر داسې عربو ورغله چې د یوې درخت سره عبادت کاوه، بلکې د دغه درخت عبادت یې کاوه چې دغه درخت ته یې ذات انوات ویل. عربو به پر دغه درخت د تبرک د پاره لاسونه تیرول، رشکانی او ټوکران به پر زړول، په اخترو کې به هلته میلې کولې، خپل اسلحې به پر زړولې، د دغه درخت سره به حیوانات حلالول، د دغه درخت سره به د عبادت پنیت ناست و. نو د ذات انوات نوم هم په دغه سبب پر ایښول سوی وو چې دغه رشکی او ټوکران په زړېده. په لشکر کې هغه کسان چې اوس تازه ایمان راوړی وو او ده هغه بتپرستی شوق لا تر اوسه په دماغ کې وو، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، موږ ته هم دغه یو ذات انوات را جوړ ک لکه دوی چې لري. مسلمانانو هم دغه درخت غوښته لکه د مشرکانو چې د تبرک د پاره ځانونه پوری موجه او رشکانی په وزړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیر قهر سره وفرمایل: الله اکبر، په والله تاسې داسې خبره وکړه لکه د موسی علیه السلام قوم چې موسی علیه السلام ته وویل: اجعل لنا الها کما لهم الهه، یعنی موږ ته هم داسې اله او معبود را جوړ کړه لکه مشرکان چې لري. ورونو، په درختو او ډبرو پورې ځانونه مشل او د هغو څخه د نفع او ضرر امید درلودل، حتی مشرف او مبارک بلل، دا د مشرکانو کارونه دي. درخت او ډبرې نه نفع او نه ضرر رسولای سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: تاسو څنګه زما څخه دغه شیان غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کسان امر کړ چې پر دغه خبره توبه وکاږي او د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړي. هغو هم توبه وایسته او د الله جل جلاله سخیه عفو او مغفرت وغوښتي. د مسلمانانو لشکر د حنین پر طرف ورهدي. لکه د مخه چې مدرته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی وو چې حوازن په حنین کې دي. نو مسلمانان هم د چهارشنبه په شپه چې د شوال د میاشتې لس ورځې تیرې سوي وي و حنین ته ورسېده. مسلمانانو د حنین تر شیلې د مخه خپل خیمه ودرولې. اوس نو حوازن د حنین د شیلې پر هغه بل غاړه دي او مسلمانان تر شیلې د باندې د مکه مکرمه و ترپته دي. کم وخت چې مسلمانانو خیمه ودرولې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو د اصحاب کرام څخه امر کړ چې تبه د آس سره یو لوړ غونډی ته وخیجه او پر هغه آس بس پورې د حوازن معلومات بکوي، حرکتونه کمینونه به ټوله تر نظر باسه او د شپې په اخر کې به د معلوماتو سره راشه. بیل المانزه او انساني ضرورت به د خپل ځای څخه نشوري. سړی هم پر آس پور سو او یوې لوړې غونډې ته وختي د شپې تر اخره هلته ولاړو. حتی د آس څخه هم نسوک شته او د شپې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغدی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پښتنه ځنی وکړه چې یو شی دی ولیدی؟ سړی ویلیا کم خاص شی مې نه ولیدی، د کفارو لشکر پر هغه خپل حال وو. زه و فلانی او فلانی غرته وختلم، مگر حوازن مې ولیده چې شزی حیوانات او پسونه یې ټول راوستلی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تبسم وکي او وی فرمایل ان شاء الله سبا دغه ټول مالونه د مسلمانانو د پاره غنیمتونه دي. په دغه شپه د مسلمانانو د لشکر پیرداري د انس ابن ابي المرصد رضي الله تعالی عنه پر غاړه و. مگر په دغه وخت کې ومالک ابن عوف ته دريد ابن صمه ځینې لارښوونه کړې وې او مالک ابن عوف عمل کړی و. سره د دې چې دریت په سترګو نه لیده، خود عقل او تجربه څخه کار اخستی چې د هغه لارښوونو څخه یې یو داوه ویل دغه اضافه او شان چې مراوستلی دي. کفارو خو خپل ټول او شان راوستلی و چې ټوله بیکار او د دوی تر ضرورت زیات و. نو دریت ویل دغه اضافه او شان چې مراوستلی دي شدی او کوچنیان ټوله پر دغه زائد او شان سپاره کی او د لشکر تر شایه ودروي. ځکه په دې کار کې دوه فائدې سته. یو دا چې کوم ماته وخوړه دوی کولای شي چې د اوشان سره وتښتي، او بل فائده یې دا ده چې یو څوک د لری ورته ګوري هغه ته دا نه معلومیږي چې دا نردی کښیږي. نو لشکر تر هغه خپل واقعي شمیر څو چنده زیات معلومیږي، ځکه اوشان دي او خلق پر سپاره دي. مالک ابن عوف هم شذي او کوچنیان پر اوشانو سپاره کړه. واقعا هم دونه لشکر ځنی جوړ سو چې اخر یې نه معلومه دي. حتی ځینو مسلمانانو به ویل چې د کفارو د لشکر شمیر 8000 دی، که څه هم په حقیقت کې د حوازن ټول لشکر 60000 نفر وو. ورونو 60000 نفر لشکر هم ډیر لوی لشکر دی، خو د دوی په دغه کار د دوی شمیر څو چنده زیات معلومه دي. او بل هغه کار چې دریت کړی وو هغه داو، څرنګه چې د حوازن لشکر تر مسلمانانو د مخه و دغه منطقې ته راغلی وو، نو مالک ابن عوف د دریت په مشوره او لارښوونه په دغه شپه کې د خپل لشکر ډیره حصه د حنین د شیلې په لارو تنګیو فرعي شیلو او نورو ډیرو پټو ځایو کې د کمین د پاره کښېنولې وه. او دا امر یې ورته کړی وو کم وخت چې مسلمانان دغه شیلې ته راکښته کیږي، اول خو د غوښو باران پر شروع کړي او بیا په یوه وار ټوله یوه حمله پر وکړي. اوس د حوازن د لشکر ډېره حصه د شپې د حنین په شیله کې په خپلو کمینو کې سره ځای پر ځای سوه او د مسلمانانو د لشکر د راتګ انتظار باسي. د مسلمانانو د لشکر لوی مشکل دا وو چې د حنین د شیلې څخه ډېر لوړ وه او شیله ډېره کښته وه، و شیلې ته د لشکر کښته کېدل ډېر سخت او مشکل وه، ځکه لار داسې کښته ده لکه یو شویندوکی. لږ کښته نه وه، بلکې شیله داسې کښته ده چې نفر باید په ځغستا ور کښته سي، ځان نسي تکیه کولای. د دغې شپې په آخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر ټولی ټولی کړي، بیرغونه یې وویشل. اوله ټولی د بنی سلیم ده، هغه زر نفره د آس پاره چې د مسلمانانو د لشکر مقدمه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مکه مکرمه تر فتح د مخه په لار کې ملګری سوه. د دې ټولی قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د شپې په آخر کې وشیلې ته د کښته کېدو آمادګي ونیول سوه، او د سپېدو تر چاودلو وروسته د وادي حنین پر طرف حرکت شروع سو. دلته مالک ابن عوف خپل لشکر ته اوامر صادروي، ویل توري راوباسي. توري راوېستل سوه، ویل پوښونه یې مات کړي، ځکه بیا رجوع نسته او په یوه وار به حمله او هجوم پر وروړي. مالک ویل نه غواړم چې جنگ څو ورځې دوام وکړي، بلکې په یوه ورځ به جنگ پای ته رسیږي. د حوازن لشکر د تورو پوښونه مات کړه، تورې یې په لاسو کې دي، د حملې دپاره تیار او آماده دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معلومات خلق د حوازن د لشکر په ټولو حالاتو خبر و او هر څه سنجولی و، فقط په دغه کمینو نه و خبر او د هغو دپاره هیڅ فکر نو کړی. هلته د هغه لوړي څخه و وادی حنین ته د مسلمانانو راکشته کېده شروع سوه. اول هغه څوک چې راکشته سوه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی او بنی سلیم ورسره دی. کم وخت چې دغه اوله ټولی راکشته سوه او دوهمه ټولی پکشته کېدو شروع وکړه، د کمینو د طرفه اول د غوشو باران پر شروع سو، چې په دغه غوشو یې ډیر مسلمانان زخمیان او زوبل کړه او بیا د دشمن ډلو یو ځایي شدید حمله وکړه. څرنګه چې وشیلې ته کښته کېده ډیر سخت وه، ځکه یو دم کښته وه، یوازې یو نفر چې به کښته کېدی خپل ځان یې نسوای تکیه کولی، هغه د مخ نفر به پورې واهه. نو په بنی سلیم کې د کښته کېدو په سبب بد حال پیښ و. د دغه بد حال سره سره د کمینو د طرفه حملې پر شروع شوې. د دوی خیال و چې د دشمن لشکر مو مخته دی، هلته به ورځو جنگ او مقابله به ورسره کوو. خو هغه نابوبره د دواړو طرفو څخه د کمین د نفرو حملې پر شروع شوې. په خپله پر خالد رضی الله تعالی عنه وهل او وارونه شروع شوه. د خالد رضی الله تعالی عنه بدن ټوک ټوک او زخمی سو، د ډیرو زخمو په سبب ولویدی غزار سو. کفارو د بنی سلیم پر خلقو وهل او وارونه شروع کړه. د بنی سلیم خلق خونی مسلمانان سوی و، په تیښته شروع وکړه. مگر چیرې وتښتې؟ وراسته طرف ته کمین دی و چپه طرف ته کمین دی، مخته د دشمن لشکر دی، د تیښتې دپاره بله لار نسته بېله دې چې پر شا ولاړ سي. نو یې د شا پر طرف مخ ونیوی. د هغه طرفه بیا د مسلمانانو هغه نور لشکر راکښته کیږي. هغه خپل ځانونه نسي تکیه کولای او بنی سلیم غواړي چې ور وخیږي. هغه چا چې دا حال لیدلی دی هغه وایي خلق یو د بل پر اوژو سره سپاره او پراته وه. دلته په مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع سوه. د مسلمانانو هغه نور لشکر چې پسې را رهي دی هغه یې نه ویني او نه دي خبر چې په شیله کې څه پېښه ده. هغو خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی، غواړي چې ورکښته سي او دلته بد حال جوړ دی. د کښته خلق غواړي چې لوړ وخیږي او د لوړې خلق غواړي چې ورکښته سي. هغه نور لشکر چې په دې حال خبر سو چې په شیله کې کمین دی او خلق وژل کیږي، هغو هم په تیښته شروع وکړه. دلته مالک ابن عوف ټول لشکر 6000 نفر امر کړ چې په یو وار حمله وکړي او مسلمانان په دغه بد حال اخته دي. د مسلمانانو په لشکر کې عمومي تیښته شروع سوه او هرې خواته ځغلي. ځینو یې په ځغسته مکې مکرمې ته ځان ورساوه او ټول لشکر وتښتېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې وهي، غواړي چې دغه ما سوي لشکر را وګرځوي، خو څوک نه درېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې پر میدان پاتې سو. هغه صحابه کرام چې ثابت پاتې دي او نه تښتي، هغه هم یو یو او جلا جلا دي. 6000 نفر په دغه حالت کې پر راګرځېدل دي. خلق زغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې پر وهي، الی عباد الله، خو یو هم تر شا نه ګوري. ډیر بد شکست او ماته وه. ابو سفیان چې په دغه وخت کې نوی مسلمان سوی وو، هغه وویل د دغه مات سو خلقو مخ بل شی نه راګرځوي بېله د جدي دریاب، یعنی تر هغه ځای پورې بزغلی. جبله یا کنده ابن جنید چې منافق وو، هغه نارې کړه نن ورځ یې سحر باطل سو. دلته نو د الله جل جلاله د طرفه هغه لوی امتحان شروع سو. د مسلمانانو د ایمان امتحان په دغه ځایو کې اخیستل کیږي. په دغه وخت کې یو د هغه کفارو څخه چې په ظاهر مسلمان سوی دی او نوم یې شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه دی. عثمان ابن ابي طلحه د دغه شیبه پلار د هغو کسانو څخه وو چې د احد په ورځ د کفارو بیرغ پورته کاوه او د مسلمانانو د طرفه ووجل سو. دغه شیبه د هغه عثمان زوی دی او د مسلمانانو د لشکر سره راوتلی دی، غواړي چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ووژني، غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي، هیڅوک نه دی ورسره، او ناره وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وتربت ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شیبه ولیدی، ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله غواړم چې ستاسو څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ویل دلته راس. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې پر ځیګر مبارک لاس ورکشه شاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده نو پاته قصه به پراتلونکې څلور دیرشمه فته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.